أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok kıymetli Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 149. ayeti kerimesinde kaldık. İnşallah bugün Allah müsaade ederse Âl-i İmrân suresinin 149 ile 153. ayeti kerimelerin arasında bize lüzumu olan hususların altını çizmeye çalışacağız ve üzerinde durmaya çalışacağız. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden kaldığımız ayeti celile ve tayyibe olan Âl-i İmrân 149'dan 153'te dahil olmak üzere mealen tilavet edeyim. İnşallah sonra da üzerinde durulması elzem olan hususların üzerinde de durmaya çalışalım inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Âl-i İmrân 149 ve sonrasındaki ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruyor çok değerli dostlar. Ba'de e'udhu billah. Ey iman edenler, eğer kafirlere uyarsanız gerisin geriye eski dininize döndürürler de hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz. Oysa sizin Mevlanız Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaları sebebiyle kafirlerin kalplerine yakında korku salacağız. Gidecekleri yer de cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınız galibiyeti size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartışmaya kalkıştınız ve asi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah denemek için sizi onları mağlup etmekten alıkoydu ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardır. O zaman peygamber arkanızdan sizi çağırdığı halde siz durmadan savaş alanından uzaklaşıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Allah size keder üstüne keder verdi ki bundan dolayı gerek elinizden gidene gerekse başınıza gelenlere üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi dostlar, 149 ve 153'te dahil olmak üzere zaten 3-5 haftadır da Uhud Savaşı'yla alakalı olan ayeti kerimeleri konuşuyorduk malum. Yine bu ayeti kerimeler de Uhud Savaşı esnasında cereyan eden bir takım olayları bizlere haber ediyor. Dolayısıyla ben inşallah 149, 150 ve 151. ayet-i kerimelerin üzerinde durma gereksinimi hissetmedim. Vakit kazanmak adına da hemen 152 ve 153. ayet-i kerimelerin üzerinde ve bize lüzum olan hususların inşallah üzerinde durmaya çalışacağız. Sizler de ben mealini tilavet ederken şahit olduğunuz üzere kıymetli dostlar, 152. ayet-i kerimede dikkate şayan bir nokta var, bir ibare var, orayı paylaşacağım. Diyor ki Allah'ın peygamberinin emirleri hususunda tartışmaya başladınız ve Allah Azza ve Celle bununla alakalı olarak size mağlubiyeti tattırdı. Diyor ki zaafa düştünüz ve Allahu Teala'nın, Allah'ın Resulü'nün emirlerini tartışmaya başladınız. Ki bu olay hangi olayla alakalıdır bu ayeti kerime? Bildiğiniz üzere Ayneyn tepesindeki okçuların vakasıyla alakalıdır. Yani onlarla ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir emri vardır. Siz diyor ki zaafa düştünüz. Nedir sahabelerin düştüğü zaaf dostlar, söyler misiniz? Ganimet meselesidir. Allah hepinize cennet versin. Aynen öyledir. Zaafa düştünüz ve peygamberin emrini sorgulamaya ve ona muhalif hareket etmeye başladınız buyuruyor. 153. ayeti kerimede ise yine Uhud meydanında, hani bir ara müşrikler, birazdan inşallah buna dair böyle örnekleri paylaşmaya gayreti içerisinde olacağız. Hani müşrikler Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle sıkıştırmışlardı. Onun etrafında sadece böyle belki iki elin işte parmaklarının sayısını geçmeyecek sahabeler kalmıştı da nasıl diyelim, zor süreçte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam nida ediyordu. Bu tarafa geliniz, buraya geliniz ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet etmeyen sahabeler vardı. Dolayısıyla bu 153. ayet-i kerimede bu rivayetle alakalı, bu hadiseyle alakalıdır. İnşallah biz dolayısıyla 152 ve 153. ayet-i kerimeleri harmonize ettiğimiz zaman, birlikte değerlendirdiğimiz zaman dostlar, ortaya çıkan sonuç şununla alakalıdır. Allah ve Resulüne itaat ettiğimiz takdirde, bu gecenin azını söylüyorum, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle alakalı olsa da her ne kadar ayeti kerime, ben Allah ve Resul terkibini böyle birlikte kullanıyorum, böyle kullanmak istiyorum. Onun için de bu gecenin azı olarak şunu ifade ediyorum. Bu bizim sevlehamız olsun bu geceye dair inşallah. Allah ve Resulüne itaat bize dünyada zaferi, ukbada da cenneti beraberinde getirecektir. Allah bize her ikisini de görmeyi nasip etsin inşallah. Dostlar, bizim derdimiz zaten bu değil mi? Amacımız bu değil mi? Dünyaya geliş gayemizle Allah ve Resulünün rızasını kazanıp dünyada Allahu Teala'nın bizler için takdir ettiği zaferi, ukbada da cenneti elde etmek değil midir? Dolayısıyla bizim derdimiz bu. Onun için bu geceki azığımız, Tefsirul Furkan'ın öğretisi şudur dostlar. Allah ve Resulüne itaat, ihsanla, ihlasla, onların razı olacağı bir şekilde ortaya konacak olan itaat, bize dünyada zaferi, ukbada da cenneti beraberinde getirecektir. Dolayısıyla bizim bu geceki bu 152 ve 153. ayeti kerimelerden elde edeceğimiz azık budur kıymetli dostlar. Çünkü 152'de Allah'ın Resulü'nün emrine muhalif hareket eden Aynen tepesindeki okçulardan bahseder. 153. ayeti kerimede ise Resulullah'ın çağrısına icabet etmeyen, onun söylediklerine itaat etmeyen bir takım sahabelerden ve birilerinden bahseder. Dolayısıyla sonuç itibariyle nereye çıkıyor iş? Allah'a ve Resulüne itaat bize dünyada zaferi kazandıracaktır. Bedir'de öyle olmamış mıdır? Evet. Nihayetinde Huneyn'de öyle olmamış mıdır? Evet. Nihayetinde Hendek'te öyle olmamış mıdır? Evet. Ve bunu çoğaltabilir miyiz? Evet. Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat bize dünyada zaferi, ukbada da cenneti beraberinde getirecektir Allah'ın inayeti. Şimdi işin bir de şöyle, madalyonun hani diğer bir yönü vardır. İtaat etmeyenlere ne var? Cennet yok. Kesin. Ayeti kerimede öyle söylüyor. Dünyalık isteyenler de vardı, ahiretlik isteyenler de vardı diyor. Eğer ki Allah affetmeseydi, tabi bunu istisna kılıyoruz. Dolayısıyla biz buradan azık olarak şunu çıkarmam dostlar. Eğer ki biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine isyankar davranırsak Allah bize cennetini nasip etmez. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Amin. Allah'ın Resulü'nün getirdiklerine isyankar davranırsak, hakkıyla itaat etmezsek bize Allah cennetini nasip etmez. Bakınız, 152 ve 153. ayeti kerimeleri bu manada şerh eder nitelikte bir hadisi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanın deselerdi ki 152 ve 153. ayeti kerimeleri en iyi ne anlatır? Ben de bu hadis anlatır düşüncesiyle şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bakınız, 152 ve 153. ayeti kerimelerin azığı şudur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizden istediklerine, getirdiklerine itaat edeceğiz. İsyankar davranmayacağız. Hani bugünün tabiriyle ignore etmeyeceğiz yani. Kulak ardı etmeyeceğiz. Ciddiye alacağız ve itaat edeceğiz. İtaat etmezsek, vallahi ben susayım hadis anlatsın. Bakınız, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, Bukhari'nin ise kaynaklık ettiği bir hadisi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ebu Hureyre rivayet ediyor, Bukhari ise kaynaklık ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, "Kullu ümmeti yedhulûnel cennete illa men ebe." Allahu Ekber. Diyor ki, ümmetimden herkes, kullu ümmeti, ümmetimin hepsi, yedhulûnel cennete illa men ebe. Ancak eba olanlar, ebanın Türkçe karşılığı imtina edenler, sakınanlar, uzak duranlar, ondan bağımsız hareket edenler manasındadır. Kelime manası itibariyle söylüyorum. Kullu ummeti yedhulunel cennete illa men ebe. Kim imtina ettiyse ümmetimden, bunlar istisna, ümmetimin geneli cennete girecektir. Kıyla ya Resulallah men ye'be. Ya Resulallah, o eba dediklerin kim, biz anlamıyoruz. Yani bir şeylerden imtina edenleri kelime manası itibariyle anladık da, o imtina edenlerden kastettiğiniz zümre kim? Kim imtina ediyor? Kim ne yapıyor? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a sahabeler anlamak adına soruyor. Diyor ki, men ye'be, onlar kim? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men ata'ani dehalel cenne. Kim bana itaat ederse cennete girecektir. Ve men asani fekad ebe. Kim de bana isyankar davranırsa işte eba olanlar onlardır. Şimdi anladınız mı hadisin ehemmiyetini? Anladınız mı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmenin ne denli önemli bir konu olduğunu? Men ata'ani dehalel cenne. Kim bana itaat ederse cennete girecektir. Men asani, kim ise bana isyan ederse, isyankar davrandıysa işte fakat ebe, imtina edenler, sakınanlar, benden uzak duranlar onlar olmuş oluyor. Onlara da cennet yok. Kullu ummeti yedhulunel cennete illa men ebe. Ebe kim? Resulullah aleyhissalatü vesselam isyankar davrananlar. Allah bizi onlardan olmakta muhafaza etsin. Onlara cennet yok diyor. 152, 153 ve yanına da bu hadisi şerifi koyduğumuz zaman ortaya çıkan dostlar, tablo nedir? Ekranlar başındaki kardeşler, Allah'a ve Resulüne itaat, bize dünyada zaferi, ukbada da cenneti beraberinde getirecektir inşallah. Onun için önemli. Onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine itaati bugün konuşacağız. Biz bu manada ne haldeyiz onu konuşacağız. Ve buna dair inşallah güncel konularla alakalı da birkaç şeyler söyleyeceğiz. Sonra da sohbetimizi yavaş yavaş nihayetlendireceğiz. Lakin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaatın ehemmiyetini hadisin penceresinden değerlendirdik. Onun için Allah aşkına diyorum ki, bugün götürün evinize. Neyi? Başınızı yastığa koyduğunuz zaman sizle bugün öğreti olarak beraberinizde şu gelsin. Bize Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sergileyeceğimiz hakkıyla itaat dünyada zaferi nasip edecektir. Bizim için dünyada zafer, zalimlerin, kerih görücülerin, kafirlerin, Allah düşmanlarının mağlup, biz inananların galip gelmesidir ya da onun Allahu Azza ve Celle'nin dini ve davası uğrunda şehit olmaktır. Ukbada da cennettir. Allah bize hem dünyada hem de ukbada murad ettiklerimizi nasip etsin. Şimdi dostlar, genel itibariyle Allah'ın Resulüne olan itaatle alakalı ben inşallah bir rivayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu örneğin çok ilginç bir tarafı olduğu için paylaşıyorum. Yani Allah'ın Resulüne itaat, ki Allah'ın Resulü sadece marufu ve meşru olanı emreder. Amenna ve saddakna, işte ona biz itaat edeceğiz. Vaka açısından değerlendirme yapmayacağız. Şöyle mi yapsaydık daha iyi olurdu? Yoksa acaba Resulullah şöyle mi yapmayı kastetti? Yok, bence o gün öyle dedi de bu dediği aslında bugünümüz için geçerli değil ya. Hangi çağda yaşıyoruz değil. Biz işin keyfiyetini değerlendirmiyoruz. Biz Allah ve Resulünün bizden istediklerini harfiyen yerine getirmekle memuruz. Böyle bir itaat anlayışına haiz olursak Allah bize murad ettiklerimizi ikram edecektir inşallah. Dostlar, dedim ya, genel bir örnek olması adına ben inşallah bu rivayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında cereyan eden bir hadisedir bu. Ama itaattaki hassasiyete, emri yerine getirmekteki dakikliğe bakınız, istirham ediyorum. Hazreti Ali'dir bu rivayetin bizatihi kendisi, o anlatıyor. Ahmed İbni Hanbel ve Hakim'in Mustadrak'ı bunun için kaynaktır dostlar. Şimdi Hazreti Ali diyor ki, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam geldi yanıma, dedi ki Ali hadi Kabe'ye gideceğiz. Medine'ye hicretinden az bir süre önce Kabe'ye gitmemizle alakalı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam geldi, bana bir şeyler söyledi ve Kabe'ye gittik. Medine'ye hicret etmeden az önce. Diyor ki Kabe'ye vardık. Eğil Ali, eğil, hele bir çömel şöyle, biz çömel deriz ama şöyle bir eğil, evet. Eğiliyor Hazreti Ali radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin omuzlarına şöyle boyun tarafına doğru basıyor ayaklarıyla. Diyor ki haydi Ali bakalım kaldır. Kabe'nin damına çıkmaya yelteniyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Hazreti Ali'nin kendi ifadesidir, diyor ki onu taşımaya takatim kalmadı. O kaldır diyor, ben kaldıramıyorum. Allah'ın Resulü diyor boynumun üzerinde, omuzlarımın üzerine basmış. Kaldır Ali, ben kaldıramıyorum diyor. Takatım kesildi. O diyor benim takatımın kesildiğini anlayınca eğildi. İndi aşağıya. Sonra kendisi çömeldi. Dedi ki Ali şimdi sıra sende, bas. Şimdi sıra sende. Omuzlarıma ve boynuma basacaksın ve Kabe'nin üzerine çıkacaksın. Bu sana emrimdir. Bir parantez açalım ve soralım Allah aşkına. Herkes kendi nefsine sorsun. Teşbih de hata olmazın ardına ve affına sığınarak söylüyorum. Bizden böyle bir şey istese biz ne deriz? Ben söyleyeyim. Estağfurullah ya Resulallah, ne münasebet ya. Demez miyiz? Deriz. Diyor ki bastım boynuna. Ve diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam öyle güçlü diyor bir şekilde beni yukarıya kaldırdı ki semanın ufkuna kadar kaldıracak zannettim. Beni diyor öyle güçlü bir şekilde oturduğu yerden ayağa doğru kalktı ki beni semanın ufkuna kadar kaldıracak zannettim. Çıktım Kabe'nin damına, orada diyor bakırdan olsa gerek bir put gördüm. Bakır rengindeydi diyor. Ya Resulallah bunu ne yapalım? Onu at aşağıya, onu paramparça et Ali dedi. Ben onu öyle bir attım ki yere, diyor onun parçası artık böyle dağılmıştı. Sonra in Ali dedi ve ben de indim diyor. Şimdi ben bu örneği niye anlattım? Bizim için önemli olan kısım neresi? Subhanallah. Diyor ki benim onu kaldırmaya gücümün olmadığı anda diyor anladı. İndi, çömeldi. Şimdi sıra sende Ali, bineceksin, basacaksın ve ben seni kaldıracağım. İtaattaki hassasiyeti gördünüz mü dostlar? Ya ben bunu nasıl yaparım? Siz alemlere rahmet olarak geldiniz. Böyle bir sorgulama yok yani. Allah'ın Resulü ondan neyi talep ettiyse Hazreti Ali onu harfiyen yerine getirme gayreti içerisinde olmuş. Dolayısıyla bizdeki itaat anlayışı da bu düzeyde olması icap eder dostlar. Şimdi Allah'ın Resulüne olan itaatle alakalı konuya şöyle bir virgül atalım. Hemen ardından da bir parantez açalım dostlar. Biliyorsunuz itaat kavramı bugün çok genel bir kavram olması hasebiyle ayeti kerimeden de hareketle bugünkü yöneticilere itaatle alakalı olarak da ayeti de delil getirerek böyle bir argüman söz konusu. Yani bugün bizi idare eden yöneticilere de eti'ullaha ve eti'ur rasul ve ulul emri minkum, sizden olan emir sahiplerine de itaat edin ayeti kerimesinden hareketle bugünün yöneticilerine de itaat edilmesi gerektiği iddiasını savunan kardeşlerimiz var. Doğru mu söyledi kardeşiniz? Eyvallah. Böyle bir iddia söz konusu mu? Evet. Yani bugünün yöneticilerine itaat edilmesi gerektiğiyle alakalı biz böyle bir tartışmayı yapıyoruz. Yapmıyorsa da şahit oluyoruz. Ve özellikle seçimlerin yaklaşıyor olması, daha doğrusu referanduma yaklaşıyor olması münasebetiyle bunu Allah için bir hatırlatmayı kendime bir vazife telakki ettim. Diyorum ki onun için, bizim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz şu hadis, yöneticilere itaat konusunda şiarımızdır. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sahih rivayet ve sahih kaynaklıdır. İnneme ta'atu fil ma'rufi. Şüphesiz ki itaat ancak ma'ruf ve meşru bir zemindedir. Öyleyse bu hadisten hareketle ki müminin şiarı bu hadis olmalıdır. Her ne kadar ayeti kerime yöneticilere itaati emretse de ma'ruf ve meşru zeminde bir davette bulunan ve ona davet eden yöneticilere itaat etmek haramdır. Çok net bir şekilde ifade ediyorum. Hemen soruyorum size, Allah aşkına siz de benimle birlikte terennüm edin. Siz de benimle birlikte düşünün. Bugün bizden kendilerine ayeti delil göstererek itaat etmemizi istedikleri yöneticiler, bugün Allah Azza ve Celle'ye rağmen demokrasi çatısı altında helalleri haram, haramları da helal kılmıyorlar mı? Duyamadım dostlar. Evet. Peki o zaman hangi izan sahibi Allah Azza ve Celle'nin helallerini haram, haramlarını helal kılan demokrasiye ve demokrasinin havariliğini yapan bu yöneticilere itaat etmemizi bizden bekleyebilir ki? Allah aşkına siz söyleyin. Bugün Allah Azze ve Celle'ye masiyet içeren demokrasi sisteminin bekçiliğini yapan, onun havariliğini yapan bu yöneticilere itaat etmemizi kim bizden isteyebilir ki? Çünkü onlar marufa davet etmiyorlar. Onlar meşru olana davet etmiyorlar. Bilakis Allah'ın helallerini harama, haramı da helal yapmaya ve yapan sisteme davet ediyorlar. Peki öyleyse Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini şiar edinmiş bir Müslüman neydi? İnneme ta'atu fil ma'ruf. İtaat ancak ma'ruf ve meşru bir zeminde olmalıdır. Bu şiardan hareketle bugünün yöneticileri bizi harama davet ediyorsa benden onlara itaat etmemi nasıl bekleyebilirsiniz? Benden onlara eyvallah dememi nasıl bekleyebilirsiniz? Benden onların sisteminin havariliğini yapmamı nasıl benden arzu edebilirsiniz? Bu sistemin bekçiliğini yapmaya ne bileyim talip misin diye böyle bir teklifte nasıl bulunabilirsiniz? Bu yöneticiler maruf ve meşru bir zeminde davette bulunmuyorlar. Marufa ve meşru olana da davet etmiyorlar. Neye davet ediyorlar? Allah'a isyana davet ediyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'a rağmen hüküm koymanın yeni adı demokrasidir. Laikliktir. Onlar değil mi 1923 yılında sistem tartışması sona ermiştir müsterih olunuz diyen, laikliğin savunuculuğunu yapan birilerini müdafaa etmeyi benden nasıl bekleyebilirsin? Allah-u Teala'ya isyana davet eden yöneticilere itaat etmeyi benden nasıl bekleyebilirsin? Hiç mi Allah korkusu yok senden? Hem de ayeti delil getirerek. Yeti'ullaha ve ti'ur rasule ve li'mru minkum. Hayır. Onun için bu itaat bu bağlamda değerlendirilemez. Müminin, Müslümanın, Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den öğrendiğimiz bizim şiarımız şu olmalıdır. İnneme ta'atu fil ma'rufi. Ta'at, itaat, icabet ancak ve ancak ma'ruf ve meşru zeminde olana yapılabilir. Bugünün yöneticileri bizi ma'ruf olana davet etmiyor. Meşru olana davet etmiyor. Zinayı serbest kılan sistemle iştigale ve onun havariliğini yapmaya davet ediyor. Öyleyse ben Allahu Azza ve Celle'ye isyan içeren bir işe tabi olamam. Allah bizi bu anlayıştan ayırmasın dostlar. Bunu parantez içerisinde ifade etmek istedim. Parantezi kapatıyorum ama bugün Müslümanların maalesef bir hastalık gibi bütün bedenimizi sarmış bir şeyi var, bir sıkıntısı var. O da her şeye eyvallah. Bugünkü yöneticilerden daha iyisini mi bulacağız? Evet, marufu emretmiyorsa daha iyisini arayacağız. Şiarımız bu bizim. Meşru olana davet etmiyorsa daha iyisini arayacağız. Eyvallah demeyeceğiz. İşte bugün yaklaşıyor. Referandum münasebetiyle cemaatler, vakıflar kanaatlerini bildiriyorlar. Ve onlara tabi olanlar da cemaatin ne kanaat bildirdiyse ona eyvallah diyor. Hayır. Bizim şiarımız inneme ta'atu fil ma'ruf. İtaat ancak marufta ve meşru olandadır. Beni davet ettiğin şeyden Allah ve Resulü razı ve memnun değilse ben yokum. Eyvallah diyemem. Çünkü Allah ve Resulü ona onay vermemiş. Allah ve Resulünün onay vermediği bir işle Müslüman iştigal edemez. Senin davet ettiğin şey, hocan da olsa, ağabeyin de olsa, şeyhin de olsa, kim olursa olsun davet ettiği şey haramsa, ona eyvallah diyemez bir Müslüman. Dememeli. Bizim şiarımız innema ta'atu fil ma'rufi. Ta'at ancak maruf ve meşru olanadır. O kadar. Her şeye eyvallah denmez. Hani bir filozof şikayette bulunmuş ya, aklıma geldi hemen anlatayım. Meşhur devletin üst kadrolarında vazife yapan bir filozof varmış. Devlet erkanıyla da arası iyiymiş. Ama diğer tarafta da bir adam varmış ki, tenzih ederim sizi ve ekranları başındaki çok değerli Müslüman kardeşlerimi. Yani böyle her şeye eyvallah. Yani makam ve şöhret sahibi olan herkesle iyi geçinirmiş böyle. Her söylediğine de eyvallah, eyvallah. Böyle bir alışkanlığı varmış. Hiç itiraz etmezmiş. Niye? Çünkü orada bir pragmatist anlayıştan hareketle bir menfaati olabilir düşüncesiyle. Filozof bir gün bununla rast gelmiş bir yerde. Görüşlerini, kanaatlerini filozof ona anlatıyor. Tartışıyorlar. Daha doğrusu tartışmak ifadesi çok yerinde olmaz. Filozof anlatıyor. O da eyvallah diyormuş her şeye. Şu şöyle olmalıdır. Efendim ne kadar haklısın ya. Evet ya bak bunu ilk defa duydum ya. Muhteşemsiniz ya efendim. Böyle bir görüşü ben ilk defa duydum ya. Harikasınız efendim ya. İşte ne bileyim haklısınız efendim. Diğerleri yanlış. Siz doğrusunuz. Filozofun buraya gelmiş ayağa kalkmış. Demiş ki ve mübarek yeter artık. Bir kere de hayırda de demiş iki kişi olduğumuzu anlayayım. Bir kere de hayırda de iki kişi konuştuğumuzun farkında olayım demiş yani. Her şeye eyvallah, her şeye eyvallah. Hayır. Biz eyvallahı sadece marufa yaparız. Marufa ve meşru olana eyvallah deriz. Kim olursa olsun. Biz sahabelerden daha iyi anlamadık bu dini. Değil mi? Konuşmuştuk 2 hafta önce. Öyleyse kim ki bize marufla gelirse, kim ki bize meşru olan bir şeyle gelirse ne deriz? Başım gözüm üstüne. Ama kim olursa olsun, eğer ki bize marufla gelmezse, münkerle gelirse, aynı bugün olduğu gibi bizi demokrasinin havariliğine davet ederlerse, bizim de suskunluğun kırılma noktası olması şiarından hareketle ifademiz şudur. La, biz sizin bize davet ettiğiniz şeyde yokuz. Çünkü sen bizi marufa ve meşru olana davet etmiyorsun. Allah bizi bu anlayıştan ayırmasın. Parantez biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Parantezi kapatıyorum. Şimdi 152 ve 153. ayeti kerimelerden birer ibare alacağım ve onların üzerinde durmaya çalışacağım inşallah. Hatırlıyorsanız 152. ayeti kerimede mealini tilavet ederken şöyle bir şey vardı. Dünyalık isteyene dünyalık, ahiretlik isteyene de ahiretlik veririz diyordu ya Allahu Azze ve Celle. Bunu inşallah belki daha da iyi anlatan, bizler için böyle resmeden bir rivayeti inşallah dikkatlerinize sunmak istiyorum. Aslında bir nevi her birimizin Allahu Azze ve Celle'nin ininde bir samimiyet testi var kıymetli dostlar. Bunu unutmayasınız ha. Hepimiz bir samimiyet testinden geçiyoruz. Bu YGS'ye, LYS'ye, KPSS'ye de benzemez. Bu samimiyet testi çok farklı bir şey. Onun Türkçe açılımını söyleyeyim mi? Allah herkesin niyetine göre verir. Dünyalık için indin aynından, sana Allah dünyalığı verdi. Ya Allah affetmeseydi? Ahirette halin ne olurdu senin? Bu sahabe de olsa böyledir dostlar. Allah için burası önemli. Senin niyetin neyse işte samimiyet testi budur. Ama bir de Abdullah İbni Cübeyr olmak var. Azalarının paramparça olması var. Öyle olmayı yeğlemek var. Yerinden ayrılmamak var. İşte samimiyet testi bu. Herkesin niyetine göre veriyor Allah. Bu ayette bu ibareyi çok önemsedim. Onun için de dikkatlerinize sunmak adına inşallah bir örnekle zenginleştirmek istiyorum müsaadelerinizle. Beyhaki'den tahriş olunmuş bir rivayeti inşallah paylaşacağım sizlerle. Şimdi dostlar, rivayetin kahramanı olan, böyle tırnak içerisinde ifade ediyorum, ismi belirtilmemiş bir bedevi olarak ifade ediliyor rivayette. Ama inşallah bunun azığı şudur. Dünyalık isteyene dünyalık, ahiretlik isteyene de ahiretlik veririz dediği Allah bu. Bunu anlatacak bu örnek. Bir bedevi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah, bugünden sonra senin getirdiklerine tabiyim, iman ettim. Dikkat ettiniz mi dostlar? Diyor ki ya Resulallah, senin getirdiklerine iman ettim, bugünden sonra sana tabiyim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun imanını, şehadetini kabul ediyor. Ve tabi aradan belli bir müddet geçiyor. O da artık bir sahabi olmuştur. Ve bir savaşın neticesinde ganimetler elde ediliyor. Ve ganimetleri pay ederken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pay ediyor, ediyor. Sahabelerden birkaçını davet ediyor yanına, diyor ki ganimetten şu payı da şu iman etmiş olan bedevi var ya, onun hakkını ona veresiniz. Anladınız değil mi dostlar? Ganimeti pay ediyor. Ganimetten bir pay da yeni iman etmiş olan o bedevi olan o sahabiye hakkıdır. Onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vermek üzere görevlendiriyor, sahabeleri gönderiyor. O bedevi, iman etmiş olan bedevinin önüne ganimetler getirildiğinde sahabe izah ediyor. Diyor ki bu savaşta elde ettiğimiz ganimetlerden bir parçadır. Senin payın olanıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam size vermemizi istedi. Tuttuğuyla ganimetleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Diyor ki ya Resulallah, vallahi ben sana bunlar için tabi olmadım. Subhanallah. Ya Resulallah, vallahi ben sana bunlar için tabi olmadım. Bunlar ne? Diyor ki ya bunları biz savaşta işte elde ettik, ganimetlerdi, senin hakkıdır budur. Deyince diyor ki ya Resulallah, tekrar ediyor. Diyor ki vallahi ben bunlar için sana tabi olmadım. Peki niçin oldun deyince cevaba dikkat ediniz. Aha, şuramdan bir ok isabet etsin, buramdan da çıksın ve ben bu ok vesilesiyle ve sana tabi olmam vesilesiyle cennet ehlinden olabileyim de sana tabi oldum. Şuramdan bir ok girsin, buramdan çıksın ve bu ok vesilesiyle ve sana tabi olmam vesilesiyle cennetlik olayım diye sana tabi oldum ya Resulallah. Bunlar için değil. Allah'ın Resulü ashaba döndü, dedi ki ashabım, eğer ki bu kardeşiniz niyetinde samimiyse Allah ona istediğini verecektir. Sözlerin en hayırlısı neydi? Amelin doğruladığı sözdü. Söz ispat isterdi. Bu bir samimiyet testiydi bu sahabe için. Ben sana bunlar için tabi olmadım ya Resulallah. Senin davan ve dinin uğrunda bir ok isabet etsin, buradan girsin, buradan çıksın. Ve ok vesilesiyle de ben cennet ehlinden olayım. Bu muratla sana tabi oldum ya Resulallah dedi. Efendimiz dedi ki bu bir samimiyet testidir benim ifademle. Dedi ki eğer niyetinde samimiysen Allah sana bunu nasip edecektir. Başka bir savaş. Şehitler gezilir, bitmiştir savaş. Yaralıların başında işte onlarla ilgilenilir vesaire. Sahabelerden birkaçı burasından isabet etmiş ve burasından çıkmış, ok isabet etmiş ve şehit olmuş sahabeyi tutarlar, Efendimizin önüne getirirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu boğazından oku isabet almış olan sahabeyi görünce uzaktan onu getirenlere der ki bu o mu? Bu böyle bir okla isabet edip de şehit olmak istiyorum diyen sahabe mi diye soruyor. Diyor ki ya Resulallah bu odur. cübbesini çıkarıyor, kendi cübbesiyle kefenliyor o sahabeyi. Sonra diyor ki, o Allah'tan samimiyetle bir şeyler istedi. Allahu Azza ve Celle de samimiyetini doğrulamak için o oku ona nasip etti. O Allah'tan samimiyetle bir şeyler istedi. Allah onun samimiyetini doğrulamak adına ona o oku nasip etti. Böyle bir ölümü nasip etti buyuruyor Efendimiz. Ben sana onlar için tabi olmadım demişti. Niçin tabi olduğunu da gündeme getirdi. Allah'tan istedi. Allah da ona neyi murad ettiyse böyle samimiyetini ispat edercesine nasip etti. İşte bu. Dünyalık isteyene dünyalık, ukbalık isteyene de ukbalık veririz diyor ya Allah. Verdi mi? Vallahi verdi. Ne istediyse Allah verdi. Şimdi tabii dostlar, dedim ya, dünyalık ve ahiretlik meselesi, ben biraz burada aslında bu noktaya kadar gelmişken sözü sahabelere bırakmak istiyorum müsaadelerinizle. Peş peşe 3 tane inşallah örnek sizlerle paylaşacağım. Dedim ya, aralarda belki kendime ait ifadeler olacaktır. Ama madem iş, dünya ve ukbalıkla alakalı bir tercih söz konusu, onu en iyi yapanlardan örnek vermek lazım. Bu noktadan sonra 3 tane sahabe inşallah misafir edeceğim. Peş peşe onları ağırlayacağım. Ve Uhud meydanında hani ayeti kerimede geçiyor ya, dünyalık isteyen de vardı, ahiretlik isteyen de. Allah'ın Resulü'nün çağrısına icabet etmeyenler vardı ama icabet edenler de vardı. İşte o icabet edenlerle alakalı bu hassasiyeti ve hassas olan o süreçte hakkıyla yerine getirenlerden o 3 tane sahabeden örnek vermek istiyorum. Birincisi Sehl radıyallahu anh. Duydunuz mu hiç? Sehl bin Huneyf. Allahu alem, ben ilk defa anlatıyorum Sehl bin Huneyf'i. Vallahi Uhud'da tam da 152 ve 153. ayetlerin merkezinde duran adam gibi bir adam. Çok sahabe vardı anlatılabilecek ama tam Uhud meydanında, Uhud'da yaptığı fedakarlıkla anlatılabilecek ender sahabelerden bir tanesidir. Hem itaat var, hem icabet var, hem terk etmemek var. Olduğu yerde çakılı kalmak var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı uğrunda kendi hayatından vazgeçmek var. Var oğlu var. Sehl bin Huneyf. Bu ismi yazın. Bu ismi okuyun. Bu isimle alakalı o kadar güzel şeyler var ki. Bu rivayetlere göre Akabe biatında biat etmiş sahabelerdendir. Sehl bin Huneyf radıyallahu anh. Uhud. Hemen o zorlu sürece götürüyorum sizi, uzatmadan sözü. Hani öyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam darda kalmıştı ya, sadece etrafında birkaç sahabe kalmıştı onu koruyan, Ebu Ubeyde gibi, Ebu Bekir gibi, Talha bin Ubeydullah gibi, Sehl bin Huneyf gibi. İşte tam o zorlu süreçte müşrikler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı iyicene kıstırmışlardı. Yakın bir mesafeye gelmişler ve yakın mesafeden artık ok fırlatıyorlar. Kılıç darbeleri, mızrak darbeleri. Baktılar ki burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sıkışmış. İşte Resulullah'a itaat anlayışı. İşte kendi hayatını Allah'ın ve Resulü'nün davası ve dini uğrunda feda etmekle alakalı muhteşem bir örnek. Sehl bin Huneyf. Baktı ki ok isabetleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşıyor. Ayağa kalkıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında ayağa kalkıyor. Diyor ki, ey müşrikler topluluğu, sesimi duyuyor musunuz? Sesim size ulaşıyor mu? Diyor ki, adamsanız beni vurun. Diyor ki, okunuzu fırlatmakta mahirseniz beni hedef alın haydi. Göreyim bir nasıl ok atıyorsunuz. Onun derdi Resulullah'a bir şey olmasın. Onun derdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın canı yanmasın. Hani söyler dururlardı ya, fedaka ebi ve ummi ya Resulallah. Benim anam da babam da sana feda olsun. Bu bir sözdür ve iddiadır, ispat ister. Kalktı ayağa dedi ki Sehel bin Huneyf. Dedi içinizde iyi ok atan varsa bana isabet etsin. Atsın hadi. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona o esnada bir tane ok verdi. Dedi ki Sehel en iyi ok atıcımızdır. Verin de bir ok atsın şunlara. Diyor ki rivayette yetiştirin okları, yetiştirin Sehle. Onun adı Sehl'dir. İyidir, kolaydır. Ok atmakta da mahirdir diyor Sehel bin Huneyf'ten için. Ne kadar kolay söyledim değil mi? Sehel bin Huneyf kalktı. Eğer iyi ok atacaksanız hadi beni vurun dedi. Subhanallah. Ne demekti bu ya? Ben Allah ve Resulünün yolunda, dini davası uğrunda ölmeye hazırım. Eğer isabet ettirebiliyorsanız beni öldürün, onu ellemeyin. Benim hayatım son bulsun ama Resulullah yaşasın, davası yaşasın, dini yaşasın, dini kaim olsun demektir bunun Türkçesi. Tenzih ederim, şurada sohbete gitmekten aciziz ya. Ha? Ayağa kalkıp, eğer siz ok atmaktan mahirseniz hadi beni vurun demek ne demek ya? Sehel bin Huneyf radıyallahu anh. Ahiretlik istemiş belli ki. Allah cümlemize bu anlayıştan ikram etsin dostlar. Yine yer Uhud. Hep Uhud'dan konuşuyoruz. Birazdan bir istisna yapıp Yemame'ye götüreceğim inşallah sizi. Ondan sonra da sohbetimi yavaş yavaş nihayetlendireceğim. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Uhud'un kahramanlarından. Ondan için Resulullah Efendimiz'in muhteşem bir sözü var değil mi? Bakınız sıradan bir adamdan bahsetmiyorum ha. Sahabelerin hepsi, Allah onların hepsinden razı ve memnun olmuştur zaten. Olsun. Ridvanullahi aleyhi mecma'in. Ama Ebu Ubeyde özel böyle bir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın övgüsüne mazhar olmuştur. İnne likulli ümmetin eminun ve eminu hâzihil ümme Ebu Ubeyde ibn Cerrah. Her ümmetin emniyet sibobu vardır. Koruyucusu vardır. Emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde ibn Cerrah'tır. Var mı bundan öte söz? Ne yapsın düğünü bayramı Ebu Ubeyde? Girsin oynasın, çıksın oynasın ya. Resulullah'tan daha dünyadayken övgüsüne mazhar olmuş. Ümmetin emini demiş. Herkes yamulur ama o yamulmaz demiş. İşte o adamdan bahsediyorum. Ebu Ubeyde ibn Cerrah. Uhud. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iki yanağına miğferin iki tane böyle demir parçası batmıştır. Hakim Mustadrak'ında tahric etmiş. İbn Hibban aynı şekilde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü kanıyor mübarek. Ebu Bekir var rivayette. Ebu Ubeyde var. Talha bin Ubeydullah var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Talha'yı kucağına yatırmış. Ebu Bekir'e ve Ubeyde'ye diyor ki bu kardeşiniz hakkını yerine getirdi. Hele şunu bir yer tedavi edin. Bir bakın. Biliyorsunuz kolu çolak kalmıştı. Neyse onu yatırıyorlar ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yüzü kanıyor. Mübarek. Ebu Bekir radıyallahu anh o miğferin o demir parçalarını Resulullah'ın yanağından çıkarmak üzere yeltendiğinde Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah diyor ki ya Ebu Bekir Allah'ı seviyorsan ya nasıl bir yarıştır ya? Anlamakta vallahi güçlük çekiyorum, onun için anlatmakta umarım Allah bana bir kolaylık nasip eder. Ya sıradan bir iş yapmaya gitmiyorsun. İki rekat namaz kılmayacaksın. Orada böyle bir demir parçası var ve onu ancak dişinle çıkarabileceksin. Ve bu işe talipsin sen ya. Bırak kaçmayı. Bırak o yeri yurdu terk etmeyi. Savaş meydanından kaçmayı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmamış. Ve sonra da Ebu Bekir niyetlenmiş onu dişiyle sökecek belli. Diyor ki ya Ebu Bekir Allah'ını seversen bırak ben yapayım. Ya bir kere şart koşmuş Allah'ını seversen demiş. Ebu Bekir demiş buyur. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radıyallahu anh dişiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanağına patmış olan bir tane o demir parçasını Yerinden böyle söker ama bir bakar ki dişinin bir parçası kırılmış. Kanıyor ağzı. Ama daha ikincisi duruyor. Ebu Bekir Ubeyde'nin böyle elinden tutuyor. Ebu Bekir bu işe bu sefer niyetleniyor. Bu sefer Ebu Ubeyde de söz. Diyor ki Ebu Bekir, az önce demiştim Allah'ını seversen, Allah'ını seviyorsan yine dur. Bırak öbürünü de ben çıkarayım. Gidiyor. Diğer o parçayı da çıkarırken dişinin diğer kısmı da kırılıyor. Bu sefer Ebu Ubeyde'nin ağzı böyle kanamaklı olmuştur. Allah'ın Resulü bu sefer Ebu Bekir'e dönüyor, diyor ki Ubeyde'yi bir daha salmayın, o vazifesini yaptı. Var mı bundan öte bir dua? Var mı bundan öte bir söz? Ebu Ubeyde yerini, işini, yapacağı vazifesini ikmal etmiştir, ona sahip çıkın. Subhanallah. Ne kaçmasından bahsediyorsunuz? İşte Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam. Dişini feda etmiş Resulullah'ın yüzündeki o demir parçasını çıkarmak adına. Dedim ya az konuşacağım, sahabeler çok konuşacak. Onun için üçüncüyü de inşallah misafir edeyim, sonra da zaten sohbetimizi yavaş yavaş nihayetlendireceğim. Dedim ya bu sefer Uhud değil, Yemame, ama söz konusu Allah'a ve Resulüne verilen söz ve itaatse bu sahabe anlatılmadan geçilmez dedim kendi kendime. Ben bunu farklı sohbetlerde ve konferanslarda bir vesileyle anlattım. Tefsir-ül Furkan'da da bundan tam 3 sene önce anlatmıştım. 3 sene olacak Allah-u Alem'e, tam demeyelim. Allah bize daha nice seneler nasip etsin. Ebu Akil desem hatırlayanınız olur mu? İtaatte zirveye oturmuş sahabelerdendir. Onun için dedim ki Tefsir-ül Furkan'da bugün kapanışı Ebu Akil yapsın. Evet, belki meydan Uhud değil ama olsun. Söz konusu Allah'a ve Resulüne itaatse Ebu Akil de anlatsın dedim ve misafir ettim Ebu Akil'i. Yer neresi? Yer Yemame. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dönemi, Musaylamatul Kezzab'la savaşılıyor yalancı peygamberle. Uzatmıyorum. Bundan sonrasını isterseniz Abdullah İbni Ömer anlatsın radıyallahu anh. Rivayette diyor ki Abdullah İbni Ömer Yemame başlamıştı ve diyor karşı taraf ordu çok güçlüydü. Üzerimize saldırdılar. Affedersiniz. Daha diyor savaşın başlarıydı ki Ebu Akil ölümcül yaralar aldı ve onu yaralıların tedavi edildiği çadıra taşıdık. Abdullah İbni Ömer diyor. Ölümcül yaralar aldı. Hatta diyor ki Abdullah İbni Ömer bir rivayette daha. O dedim ki diyor şimdi ölmese de birazdan ölür. Az sonrayı çıkarmaz. O kadar ölümcül darbeler almış Ebu Akil radıyallahu anh. Diyor ki Yemame'de diyor dağıldık. Ensar bir tarafta, Muhacir bir tarafta. Düşmanlar bize diyor galip geldi gelmek üzere. Aynı Huneyn'de dağılmışlardı ya bir ara. Uhud'da dağılmışlardı ya aynı onun gibi. Diyor dağılmıştık. Bir de diyor bir tepenin üzerine ensarlı birisi çıkmış. Rivayetlerin bazılarında isim zikreder, bazılarında zikretmez. Onun için ben zikretmiyorum. O tepenin diyor üstüne bir tane ensari çıkmış. Artık nida ediyordu takati yettiğince. Diyordu ki ey ensar topluluğu. Nereye kaçıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz, bu kaçış nereye? Diyor ki Huneyn'i hatırlayın. Bedir'i hatırlayın. Hende'yi hatırlayın. Her şeyden öte Allah'ın Resulüne ikinci Akabe beyatında verdiğiniz sözü hatırlayın. Siz ona ölecek olsanız dahi itaat edeceğinize söz vermediniz mi? Nereye gidiyorsunuz? Kendinize gelin. Allah'a ve Resulüne verdiğiniz sözü hatırlayın. Huneyn'i hatırlayın. Uhud'u hatırlayın. Bedir'i hatırlayın. Ve. Ensarlı o sahabe sadece hatırlatıyordu. Beyatte, Akabe'de verdiğiniz sözü hatırlayın. Ölüm de olsa işin ucunda sana itaat edeceğiz. Buna mukabil ne var diye sual edildiğinde cennet denmişti ya. Alacağınız cenneti hatırlayın ve o sahabe konuşuyor. Abdullah İbni Ömer diyor ki birden diyor ensar toplanmaya başladı. Nedense diyor birden ensarlı olan diyor Ebu Akil'e gözüm ilişti ki o az sonraya ölür dediğim Ebu Akil. Ya eyyuhel ensar, ey ensar topluluğu nidasını duyduğunda kılıcına böyle yüklenmiş ayağa kalkmaya çalışıyordu. Yanına vardım dedim ki Ebu Akil, senin yürümeye mecalin kalmamış. Senin ayakta durmaya takatin yok. Niye kalktın? Diyor ki Abdullah, Ömer'in oğlu Abdullah, az önce işitmedin mi? Ey ensar topluluğu dedi. Sen beni adam yerine koymuyor musun? Bu minvalde. Ensar dedi de. Ensar diye seslendi. Yaralılar dursun yerinde demedi. Diyor ki savaş meydanına koştu. Diyor ki benim hala gözüm ondaydı. Baktım ki diyor darbe almış olan kolu az bir et parçasıyla sallanıyordu ve ona maniydi diyor. Üzerine bastı kesti devam etti. Allahu Ekber, ne kadar kolay söyledim ya. Cihad meydanına giderken ona ağırlık yaptığı için ayağıyla üzerine basıyor ve kolunu kesiyor. Ebu Akil. Diyor ki sonra görmedim Abdullah İbni Ömer. Diyor ki savaş bitmişti. Savaş meydanında şehitleri ve yaralıları gezerken diyor ki Ebu Akil'i merak ettiğim için Hussi'si onu aradım. Buldum, öldü zannetmiştim ama baktım ki nefes alıyor. Hemen diyor bir su götürdüm, belki bir bardak işte matara artık neyse. Bir yudum su alır düşüncesiyle. Diyor ki suyu eliyle iteledi. Ömer oğlu Abdullah, bana hele bir söyle, galip gelen biz miyiz onlar mı? Allahu Akbar. Diyor ki galip gelen biz miyiz onlar mı? Diyor ki ya bu akıl sana müjdeler olsun. Galip gelen biz, mağlup olan kafirler oldu, Allah düşmanları oldu deyince diyor ki işaret parmağını göğe kaldırdı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi ve son sözü o oldu. Diyor ki Ebu Akil'den işittiğim son söz buydu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eli de böyle, işaret parmağı da gökte. Söz vermiş Resulullah'a, beyat etmiş. Demiş ben canım pahasına da olsa sana itaat edeceğim demiş. Kalk ey ensar sözüne. Böyle icabet etmiş. Ve Allah ona dünyada zaferi, ukbada da cennetini nasip etmiş. O zaman birer Ebu Akil olmak duasıyla diyorum. Allahu Teala bana önce söylediklerimle size de dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Allahu Teala cümlemizin taksiratlarını aff ve mağfiret etsin. Allahu Teala cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.